هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ عصر کی تفسیر لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو رہے ہیں. ہم نے اب تک یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر کے ایک بات کہی ہے. آئیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قسم کھا کر کے بات کیوں کہی جاتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قسم کھا کر کوئی بات کہنا یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، بلکہ دنیا کی تمام زبانوں کے اندر یہ دستور اور یہ طریقہ موجود ہے. اس اسلوب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں دلیل دعوے سے پہلے آ جاتی ہے. اب جیسے یہاں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، تو زمانہ در حقیقت دلیل ہے اور ان الانسان لفی خسر یہ دعویٰ ہے. تو قسم کھا کر بات کہنا یہ ایک شاندار اسلوب ہے، اور اس اسلوب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں دلیل دعوے سے پہلے آ جاتی ہے. اب ایک بات اور ذہن نشین کرنے کی ہے، وہ یہ کہ آدمی قسم کیوں کھاتا ہے. آدمی قسم اس وجہ سے کھاتا ہے کہ اولاً وہ لوگوں کی نگاہوں میں غیر معتبر ہوتا ہے، تو اپنا اعتبار ظاہر کرنے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے. تو قسم کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ قسم کھانے والا لوگوں کی نگاہوں میں غیر معتبر ہوتا ہے، اور قسم کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی نگاہوں میں معتبر تو ہوتا ہے، مگر مخاطب کے سامنے جو بات وہ رکھ رہا ہے وہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہے. لہذا قسم کھا کر کے مقسم یعنی قسم کھانے والا مخاطب کے شبہے کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ سے قسم کھا کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے. ناظرین کرام، اب آئیے قسم کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. اصل میں قسم کہتے کس کو ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں قسم کی حقیقت بیان کروں اور قسم کا حقیقی مفہوم آپ کے سامنے رکھوں، ایک بات آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ قسم سورہ واقعہ کے اندر اسی طریقے سے ارشاد فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر یہ جان لیتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ یہ ایک بہت بڑی قسم ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قاف سین میم یہ قسم اس لفظ کو اسی طریقے سے قرآن حکیم میں سورہ واقعہ کے اندر ذکر فرمایا ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ قسم کی حقیقت کیا ہے، قسم کا حقیقی مفہوم کیا ہے. آئیے اس لفظ کا مفہوم ہم قرآن حکیم سے جان لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں؟ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ تقسیم کی حقیقت میں، قسم کی حقیقت میں در حقیقت کٹ ٹو پیسز داخل ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ قسم کی حقیقت میں تقسیم داخل ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم کی حقیقت میں تقطیع داخل ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ میرے ہاتھ میں ایک گلاب جامن ہے اور میں اسے تین لڑکوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. تو ناظرین کرام، تین لڑکوں میں اس گلاب جامن کو تقسیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تقطیع ہو، یعنی کٹ ٹو پیسز، اس کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، تبھی تو ان تینوں کو گلاب جامن دینا ممکن ہوگا. پتہ یہ چلا کہ تقسیم کی حقیقت میں یا قسم کی حقیقت میں تقطیع داخل ہے، کاٹنا داخل ہے. اور قسم کو قسم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مخاطب کو اگر مخاطب کی بات پر شبہ ہے تو مخاطب یعنی بولنے والا قسم کھا لے تو مخاطب کے ریب کی اور شک کی رسیاں کٹ جائیں گی. آئیے قرآن حکیم کے ایک واقعے سے اس بات کو مدلل کر لیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آراف کے اندر جہاں قصے ابلیس و آدم بیان فرمایا ہے اس طرح بیان فرمایا, وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. اللہ نے فرمایا, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو, جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو, جو کھانا چاہو بلا روک ٹوک رغدن کھا سکتے ہو, لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا. اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما دیا کہ دیکھو جنت کی تمام چیزیں تمہیں استعمال کرنے کی اجازت ہے, مگر خبردار یہ جو درخت ہے یہ شجر ممنوع ہے, اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم ایسی حرکت کا ارتکاب کرو اس درخت کے قریب چلے جاؤ, اس درخت کا پھل کھا لو تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے. سورۃ طہٰ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی, فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا, کہیں تم دونوں کو یہ چیز جنت سے نکالنے کا باعث نہ بن جائے, تو اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آدم سے اور حوا سے یہ کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب جاؤ گے تو جنت سے نکال دیا جاؤ گے. اب شیطان آتا ہے جو انسان کا ازلی دشمن ہے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا, شیطان ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پہلے یہ پوچھتا ہے, واہ جنت میں خوب گھوم رہے ہو, جنت کی تمام نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہو, لطف اندوز ہو رہے ہو, وہ درخت کیسا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا خبردار اس درخت کے بارے میں بات ہی مت کرنا, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا ہے, اب تم اس درخت کی طرف اشارہ کر رہے ہو. تو شیطان یہ کہنے لگا, میری پیدائش تم سے پہلے ہوئی ہے اور میں پہلے ہی سے جنت میں آتا جاتا ہوں, مجھے اس درخت کی حقیقت کے بارے میں جو علم ہے وہ علم اے آدم تمہیں نہیں ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے اور اس درخت کا پھل تم نے کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو آدم و حوا سے یہ کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب جاؤ گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے, یہ الٹی پٹی پڑھا رہا ہے اور کہہ یہ رہا ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو کبھی جنت سے نہیں نکال دیے جاؤ گے. اب آپ نے دیکھا کہ اس بات اور نفی دونوں کا پلڑا برابر ہو گیا, دونوں پلڑے برابر ہو گئے. اس بات اور نفی کے پلڑے اگر برابر ہو جائیں, کوئی ایک پلڑا راجح نہ ہو, تو اسی کو تو شک کہتے ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام شک میں پڑ گئے, اس لیے کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں اس بات اور نفی دونوں پلڑے برابر ہو گئے. شیطان نے یہ دیکھا کہ لوہا گرم ہے, ہتھوڑا مار دیا جائے. اس نے یہ کہا, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, تم مانو یا نہ مانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور اس خیر خواہی کے اوپر میں قسم کھاتا ہوں. اب اپنی خیر خواہی پر اس نے قسم کھائی اور اس قسم کھانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں جو ریب اور جو شک پیدا ہوا تھا, اس قسم کی وجہ سے ان کا وہ شک قطع ہو گیا, کٹ ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اور اس طرح شیطان نے قسم کھا کر کے ان کے شبہے کو کاٹا اور ان دونوں کو دھوکے کے ذریعے شیشے میں اتار لیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, فدلاہما بغرور, دھوکے سے شیطان نے ان دونوں کو شیشے میں اتار لیا اور اس ممنوع درخت کا پھل کھلا دیا. ناظرین اکرام, اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کی قسم کی حقیقت میں کاٹنا داخل ہے. شیطان نے اپنی خیر خواہی پر قسم کھائی اور آدم و حوا کو جو شک پیدا ہو گیا تھا, اس قسم نے اس شک کو کاٹ دیا اور دونوں شیطان کے پھندے میں پھنس گئے، شیطان کے جال میں آ گئے۔ اس واقعے سے استفادے کے طور پر، افادے کے طور پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے ماں اور باپ آدم و حوا دونوں جنت میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک درخت کا پھل کھانا ممنوع قرار دے دیا تھا، انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ آج ہم اللہ کی نہ جانے کتنی منع کردہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ذرہ برابر شرم محسوس نہیں ہوتی، اگر ہمارے باپ دادا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک منع کردہ چیز کے استعمال سے جنت سے نکال دیے جا سکتے ہیں، تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری منع کردہ چیزوں کے اندر دنوں رات ملوث رہیں تو بتائیے ہم کیسے یہ گمان رکھ سکتے ہیں، ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اور در حقیقت یہ اس طریقے کا خیال، اس طریقے کا عقیدہ ایک زام باطل ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس واقعے کے اوپر غور کرے کہ اگر ہمارے باپ دادا ایک غلطی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک منع کردہ چیز کو استعمال کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے، تو کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، سلسلہ کلام جاری ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عصر کی تفسیر جاری ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں زمانے کی قسم کھائی ہے، قسم پر ہم نے آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو رکھی۔ اب واو قسمیہ کے بعد، یعنی واو جو قسم کے معنی میں ہے، اس کے بعد جو لفظ ہے العصر، ہم اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ، اور عربی میں ایک اور لفظ آتا ہے جو زمانے ہی کا معنی دیتا ہے، اور جس طریقے سے عصر کے نام پر اس سورہ کریمہ کا نام رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے ایک اور لفظ جو زمانے کے معنی میں آتا ہے اس کے نام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے میں ایک سورہ کریمہ کا نام رکھا ہے، اور وہ لفظ ہے دہر۔ تو عصر کا معنی بھی زمانہ ہوتا ہے اور دہر کا معنی بھی زمانہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ عصر میں اور دہر میں دونوں جب زمانے کا معنی دیتے ہیں تو آخر عصر اور دہر ان دونوں لفظوں میں جو زمانے کا معنی دے رہے ہیں کیا فرق ہے؟ ناظرین کرام، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دہر میں کاملیت کا اعتبار ہوتا ہے اور عصر میں جزئیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دہر کہتے ہیں من اول الدنیا الى آخرہا، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، ابتدائے دنیا سے، ابتدائے عالم سے اختتام عالم تک، شروع دنیا سے لے کر آخر دنیا تک کا جو دورانیہ ہے، جو وقفہ ہے، اس وقفے کو ہم دہر کہتے ہیں۔ عصر کہتے ہیں حیاتہ من ولادتہ الى وفاتہ۔ اگر انسان کا زمانہ لیا جائے تو انسان کے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کی موت تک کا جو وقفہ ہے اس کو عصر کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو یہ بات کہی تھی کہ دہر اور عصر جو دونوں زمانے کا معنی دے رہے ہیں، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دہر کے اندر کاملیت کا اعتبار ہوتا ہے اور عصر کے اندر جزئیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ عصر زمانے کے ایک جز کو کہتے ہیں اور دہر پورے زمانے کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، عصر الخلفائے راشدین، خلفائے راشدین کا عصر، خلفائے راشدین کا زمانہ، عصر بنی معاویہ، بنی معاویہ کا زمانہ، اسی طریقے سے عصر بنی عباسین، بنو عباس کا زمانہ، اسی طریقے سے کہا جاتا ہے عصر الانسان، انسان کا زمانہ۔ ناظرین کرام، انسان کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ حیاتہ من ولادتہ الى وفاتہ۔ انسان کا عصر، انسان کا زمانہ اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کی موت تک کے دورانیوں کو کہتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے وقفے کو کہتے ہیں. یہ ہوا دہر اور عصر کے درمیان فرق کا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ عصر کا مفہوم کیا ہے. اس سلسلے میں ہم قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور جیل میں ڈال دیا گیا تو آپ کے ساتھ دو اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے. اللہ نے فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور بھی جیل میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں اور ہم آپ کو پسند کرتے ہیں. اس طریقے سے وہ دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہنے لگے. ایک دن دونوں کے دونوں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا ہے, ہم آپ کو ایک اچھا انسان ایک بہتر انسان سمجھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعبیر بیان فرمائیں. سب سے پہلے ایک آدمی نے ایک نوجوان نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آسیرو خمرا, میں نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. ناظرین کرام اب دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نچوڑنے کے لیے عصر کا لفظ استعمال فرمایا ہے. آسیرو خمرا, میں شراب نچوڑ رہا ہوں, تو عصر کا مطلب ہوا نچوڑنا. یہاں زمانے کے لیے نچوڑنے کا لفظ عصر کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ در حقیقت انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے, انسان کا دل دہلانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اے انسان تیری زندگی کے تمام لمحات اسی طریقے سے نچوڑے جا رہے ہیں جس طریقے سے گنے کا رس نچوڑ لیا جائے, جس طریقے سے لیمو کا رس نچوڑ لیا جائے. اور ناظرین کرام آپ کو اچھی طریقے سے یہ علم ہے کہ گنے کا رس اگر نچوڑ لیا جائے تو دوبارہ اس رس کو گنے میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے لیمو کے رس کو اگر لیمو سے نکال لیا جائے, لیمو سے نچوڑ لیا جائے, تو آج تک سائنسدانوں نے کوئی ایسی مشین تیار نہیں کی ہے کہ اس رس کو دوبارہ لیمو کے اندر اسی طریقے سے داخل کیا جا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زمانے کے لیے عصر کا لفظ استعمال کر کے انسان کو در حقیقت متنبہ کیا ہے, وارننگ دی ہے کہ جس طریقے سے گنے سے نچوڑے ہوئے رس کو دوبارہ گنے میں داخل نہیں کیا جا سکتا, لیمو سے نچوڑے ہوئے رس کو دوبارہ لیمو کے اندر واپس نہیں کیا جا سکتا, اسی طریقے سے تیرا جو عصر ہے, تیری زندگی کے جو لمحات ہیں, تیری زندگی کے جو ایام ہیں, لیل و نہار ہیں, یہ سارے کے سارے بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قسم کھا کر کے بات کیوں کہی جاتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اسی طریقے سے گنے سے نچوڑا ہوا رس دوبارہ گنے میں داخل نہیں ہوتا, تو تیری زندگی کے جو لمحات ہیں وہ تیری زندگی سے نکل رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, لہذا تو ان تمام لمحات سے جلد از جلد فائدہ اٹھا لے. تو ناظرین کرام ایک تو عین سواد رے عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے, اور اس لفظ کی حقیقت میں تیز روی تندی بھی داخل ہے. یعنی ایک تو یہ لمحات گزر رہے ہیں, دوسرے یہ کہ یہ لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ایک بوڑھا آدمی ہے, اس نے اپنی نوجوانی کے عالم میں ایک باغ لگایا, باغ پھل دے رہا ہے جس سے اس کے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی اعصار آ جائے فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, اس درخت کے اوپر ایک اعصار آ گیا, اعصار کا مطلب ہوتا بگولا, ول ونڈ, تیز و تند آندھی, جس آندھی کے اندر, جس ہوا کے اندر, جس تیز رفتار باد کے اندر, جس تیز رفتار ہوا کے اندر آگ ہو, اور یہ ہوا اس پورے باغ کو جلا کر خاکستر کر دے, بھلا بتاؤ کیا یہ بوڑھا شخص دوبارہ ایسا باغ لگا سکتا ہے؟ جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہیں کا گزر بسر اس باغ کے اوپر ہوتا ہے. ناظرین کرام ہم نے یہ استدلال کیا کہ کہ ایثار کی حقیقت میں جو عین سواد رے سے بنا ہے اس میں تیز روی بھی داخل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کھا کر پہلی بات تو یہ بتائی کہ تیری زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں, اس میں یہ تصور بھی شامل ہے کہ تیری زندگی کے یہ لمحات جو گزر رہے ہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہے ہیں اور یہ تیری زندگی میں دوبارہ لوٹ کر آنے والے نہیں, لہذا ان لمحات سے جلدی جلدی فائدہ اڑا لے. میں نے ایک تفسیر میں یہ پڑھا کہ ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر کو ایک برف بیچنے والے سے سمجھا, ایک بایوس سلج سے سمجھا کہ اس سورہ کریمہ کی تفسیر کیا ہے. وہ بازار میں یہ آواز لگا رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ, ارے اس آدمی کے اوپر رحم کرو جس کا سرمایہ بڑی تیزی سے پگھل رہا ہے. در حقیقت وہ آدمی برف بیچ رہا تھا. ناظرین کرام, ظاہر ہے کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے, اس کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس برف کو بیچ کر کے, اس سرمایہ کو بیچ کر کے اپنی کرنسی کھڑی کر لے, ورنہ جتنے لمحات اس برف کے اوپر گزر رہے ہیں در حقیقت اس برف کو پگھلا رہے ہیں. ایسے ہی انسان کی زندگی ایک برف کی طرح ہے, اسے چاہیے کہ اس برف کو بیچ کر کے جلدی سے کرنسی سیدھی کر لے, جیسے انسان اپنا سرمایہ بیچ کر کے پیسہ کھڑا کر لیتا ہے, پیسہ سیدھا کر لیتا ہے. ایسے ہی انسان کی سب سے گہرا قدر چیز, اس کا سب سے گہرا قدر سرمایہ, یہ اس کی حیات ہے, اس کی زندگی کے لمحات ہیں. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے ان تمام لمحات سے فائدہ اٹھا لے, ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کو سمجھے, اس لیے کہ ایک ایک لمحہ سونے اور چاندی سے بھی بدر جہاں گراں قدر ہے, زیادہ قیمتی ہے. ایک مرتبہ یہ زندگی سے نکل جائے تو دوبارہ زندگی میں داخل نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وارننگ دی ہے, متنبہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے مت گزارو جس کو تم کل ٹائم کہتے ہو. آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے نوجوان ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم کو کل کر رہے ہیں. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے, اتنی قیمتی چیز جو ایک مرتبہ زندگی سے نکل جائے دوبارہ زندگی میں نہیں آتی, اس کو کل کر رہے ہیں. بتائیے ایسے لوگوں سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو اتنی قیمتی شے کو کل کر رہے ہیں, اتنی قیمتی شے کو وہ برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی غافل لوگوں کو اس سورہ کریمہ کے اندر عصر اور زمانے کی قسم کھا کر کے متنبہ کیا ہے کہ وہ سدھر جائیں اور وہ ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھا لیں. عقل مند وہی ہے جو اپنے سرمایہ کو جلدی جلدی بیچ کر کے اپنا معاملہ صحیح کر لے. ناظرین کرام, ہم دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اسی تفسیر کے ساتھ ملیں گے. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم.